Radio. Kort op content marketing. Video's online aan een enorme opmars bezig. En dat is ook niet zo gek, want veel verhalen laten zich natuurlijk heel goed vertellen. In film, kijk ons videoblog. Probleem van film online is echter dat mensen vaak de tijd niet nemen om ze uit te kijken. 3-4 minuten, dan is het ongeveer de aandacht wel geweest. Het is geen tv natuurlijk. Nu is er een oplossing voor en dat heet interactieve video's. Dat zijn video's waarin je kan klikken, waarin je content aan kan bieden. En waarin je eigenlijk bezig kan blijven met nieuwe content ontdekken. Waardoor de lengte van video's enorm gerekt kan worden. Een bedrijf die dit produceert en host is Blue Billy Wick. We gaan bellen met Jeroen Meters, hij is de oprichter van het bedrijf, over wat interactieve video precies kan doen. Dag Jeroen. Hoi Robin. Wat doet interactieve video? Interactieve video doet wat het internet moet doen, namelijk interacteren met het publiek. En dat kan je heel breed zien. Wij zien dat onze klanten het vooral gebruiken om alleen die informatie te geven aan hun kijkers waarnaar de kijker op zoek is. En dat is natuurlijk vooral in de content marketing een heel spannend nieuw fenomeen. Je kan het heel goed zien op kpn.com. Ja. Daar hebben ze onder kpn.com/legt uit tientallen filmpjes waarin ze antwoord geven op veelgestelde vragen. Ja. Alleen de ene veelgestelde vraag is de andere niet, want het is altijd klantspecifiek. En ze leiden je door middel van een vraag-antwoordspel waarbij je in de video antwoord geeft naar jouw antwoord op jouw vraag. En dat helpt enorm in de klantvriendelijkheid. Tof. Hoe start je zoiets? Wij zijn begonnen met het ontwikkelen van een online videoplatform. Ja. En daarvan ken jij er ook wel, want jij gebruikt Vimeo. Ja. Om jouw filmpjes te laten zien. Ja. Wij zijn een beetje hetzelfde als Vimeo, zullen we maar zeggen. Alleen wij hebben al heel snel bedacht dat daar dingen aan toegevoegd moeten worden die Vimeo en YouTube niet hebben. Ja. En een van de dingen die daarvoor nu heel populair is, is het toevoegen van interactiviteit. En dat gaat bij ons heel makkelijk. Dat is ook nog eens een keer herhaalbaar. Dus waar je vroeger een flashprogrammeur had die dat in je videootje programmeerde, kan je dat nu zelf. Dus als je een PowerPoint kan maken, dan kan je een video. Dus ik kan dit helemaal zelf? Systeem. Ja, je kan het helemaal zelf. En hoe koop je zoiets? Hoe is dat geregeld? Het is software as a service, dus je neemt een abonnementje. Het is zo simpel is het. Ja. En dan je stopt je video's in het systeem, zoals je ook bij YouTube doet. Dus gewoon door middel van een uploadknop. En dan ga je metadata toevoegen van het titeltje, waar gaat het over, want dat is allemaal nodig voor je SEO. Ja. En dan vervolgens, of video SEO moet ik dan zeggen, en dan vervolgens ga je de interactiviteit eraan toevoegen wanneer je dat hebt gedaan. En dan kan je dus hele scripts maken waarbij je op basis van de interesse van de kijker dat toont wat de kijker wil zien.